في بناء المجتمع السلفي، يعني نفاسي يا منامكي وكسلفي، نفاسي يا منامكي وكإسلام katika kujenga jamii iliyobora, jamii ya kisalafi. Huku nikiitanguliza kauli yake al-Mawla Jalla wa Ala pale aliposema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم كشا قسيمة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فكمش وآية الله سبحانه وتعالى ألبوتاجة وظيفة wa mwanamume katika familia yake, pia akataja wadhifa na nafasi ya mwanamke kwenye familia hiyo, kwa sababu mke ni mshirika wa mume katika kujenga jamii iliyo bora. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i, wanaume ni wasimamizi wa wanawake, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, kwa sababu ya vile alivyofadhili Allah baadhi yao juu ya baadhi nyingine, alivyofadhilisha baadhi yao juu ya baadhi nyingine, wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa sababu ya zile walizozitoa katika mali zao. Akasema fasalihat, basi wanawake wema, qanitatun, ni wale wenye kuwatii waume zao, hafidhatun lilghaibi, wenye kujichunga, wenye kujilinda wakati waume zao hawapo, bima hafidha Allahu, kwa sababu vile alivyowalinda Allah tabarak wa ta'ala, au kwa vile alivyoamrisha Allah tabarak wa ta'ala vihifadhiwe, mpaka mwisho wa aya. Kwa hiyo aya hii nimeitanguliza, lengo la kuitanguliza aya hii ni kutaka kufahamisha kwamba mwanamke ni mshirika wa mwanamume katika kujenga jamii na mujitama uliobora. Hivi leo katika ulimwengu wanawake wanatumiwa kwa kiasi kikubwa sana katika kuivunja jamii. Wengi wao wakiwa wanajua, au baadhi yao wanajua na wengine hawajui, lakini kwa lugha ya kumkomboa mwanamke wanaivunja jamii isiwe na mwelekeo wa kiimani, kwa kumvunja mwanamke na kumtoa katika masuhulia yake. Lakini lengo au jambo kubwa ambalo wanalitumia na lugha ambayo wanaitumia ni lugha ya kumkomboa mwanamke, hasa kwa kumwekea mambo ya kilimwengu na tamaa za kidunia. Kwa mwanamke anatumika kama mapambo ya mvuto katika mambo mengi tu ya kibiashara. Mwanamke anavuliwa hijabu yake, anachanganywa na wanaume kwa lengo la taharur, yani kwa lugha ya taharur, ikomboa mwanamke. Bali mwanamke anatolewa katika makazi yake na nyumba yake kwa lengo la kutaka kumkosesha masuhulia alionayo ya kuisimamia nyumba yake. Na maal asaf kwa masikitiko makubwa, wanawake wengi wameghilibiwa na vitu huu na kampeni hizi, wakaona yale wanaovutiwa na watu wa kimagharibi na wasiokuwa Waislamu ndio ukombozi wao, na wakauona Uislamu unaowalingania katika al-afaf na kuwabebesha masuulia makubwa ya kusimamia nyumba zao ni kurudi nyuma na tamaduni za kizamani zisizokuwa na maana. Na kusudia kwamba leo wanawake asilimia kubwa hawako tayari kukaa nyumbani kwa ajili ya kuwalea watoto wao na kuzisimamia nyumba zao, kwa kisingizio cha maisha yamebadilika, maisha magumu, tutakaa nyumbani mpaka lini? Hayo ni mambo ya kizamani. Atatosheka na kuwepo dada wa kazi, dada wa kazi huyu asimamie nyumba yake, amlelee watoto wake, amsafishie nyumba, amuandalie chakula yeye pamoja na watoto wake na mumewe, amfanyie yale ambayo yeye alitakiwa amfanyie mumewe, basi nafasi hii itachukuliwa na dada wa kazi afanye hayo. Kadhalika dada wa kazi huyu atapewa majukumu ya kuwalea watoto, na kila siku wanapishana mlangoni, akitoka dada huyu anakuja dada huyu, akitoka dada huyu anakuja dada huyu. Wakina mama wenyewe wako mbioni wakishindana na wanaume katika kujenga taifa. Wanajenga taifa huko na huku nyumba zao zinaporomoka na watoto wao wanaanguka katika upande wa maadili. Dakika ya mwisho mambo yashaharibika, ndipo atakutafuta ufumbuzi sasa kurudi kwa Allah tabaraka wa taala, au kumtafuta mbaya wake ilani. Wakati huo maji yashamwagika na akawa hayazoleki tena. Jamaa wa kimagharibi na wale wanaounga mkono watu hao wanafanya kampeni kubwa sana, mpaka wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa wakawaghuri dada zetu na mama zetu wa Kiislamu, wakawa wanaona kwamba huo ndio usawa na hayo ndiyo maendeleo, na wazazi wakakubali hilo kiasi ambacho huwezi kumwambia chochote baba au mama aliyemsomesha binti yake kwamba akae nyumbani alee familia. Baadhi ya ndoa zimevunjika kwa sababu kijana wa Kiislamu amemwoa mke, ameozeshwa binti huyu na pingine amesoma vizuri, yeye mume akaamua kwamba wewe mke wangu baki nyumbani uangalie mambo ya nyumbani, mimi nitatoka kutafuta riziki. Wazazi wanaingilia katikati, sisi hatukubali mtoto wetu akae nyumbani, tumemsomesha kwa gharama kubwa, vipi leo wewe unamwacha akae nyumbani au unamzuia asiende kufanya kazi na sisi tuligharamika katika hili? Wanabishana mpaka mwisho wote, kama huwezi mwache mtoto wetu. Na kweli mwanamke anaachwa, anarudi kwa wazazi wake, kwa sababu mume hakutaka mke wake atoke. Hizi ni kesi nyingi sana zimejitokeza katika jamii yetu. Mimi nataka kusema tu kwamba Uislamu haujaharamisha mwanamke kusoma akasoma mambo ya kilimwengu, akasoma udaktari, akasomea ualimu na mambo mengineyo ambayo jamii inahitajia, kwa sababu tunahitaji kweli wawepo wanawake kuwa ni madaktari, yani madaktari wa kike watakao wahudumia wanawake, waalimu wa kike watakao wasomesha wanawake wenzao. Hili ni jambo linakubalika katika jamii na katika jamii ya Kiislamu. Uislamu unalikubali kwa kuchunga mipaka yake. Lakini pia mwanamke ana wajibu mkubwa zaidi kuliko hayo. Kabla ya kutoa huduma nje kuipeleka kwa watu wengine, basi huduma yake kubwa aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuhifadhi, kwanza kumtii mumewe na kuhifadhi kile ambacho Allah ameamrisha yeye akihifadhi. Ahifadhi nyumba yake, au ahifadhi watoto wake, au ahifadhi mume wake. Na haya ni mambo makubwa zaidi kuliko mingine yote yaliyotajwa, kuliko huduma katika jamii isiyokuwa jamii yake iliyomzunguka. Sheria ya Kiislamu inamruhusu mwanamke kusoma katika mipaka ambayo imewekwa, na inamruhusu mwanamke kufanya kazi kwa mipaka ambayo imewekwa, si kwa uhuru tu kwamba afanye anavyotaka, ajipe dharura anayotaka. Kazi kubwa ya mwanamke yoyote wa Kiislamu, wajibu wake mkubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba analea familia endapo atakuwa ameolewa na amepata watoto. Hii ni kazi kubwa zaidi kuliko kazi kubwa nyingine yoyote unayojua wewe. Sote sisi tumelelewa na mama zetu, wakati baba zetu wakiwa wanashughulika kutafuta maisha. Mama katika nyumba ndiye anayesimama kuwalea watoto, kuanzia kuwanyonyesha, kuwalisha, kuwaogesha, kuwavisha na kila kitu, kwa kauli na vitendo. Watoto wa kike na wa kiume wanajifunza na kurithi kutoka kwa mama zao kwanza kuliko baba zao. Pengine watoto watakuja kujua baba zao baadaye amepata akili, lakini kumjua kwamba huyu ni mama na ana thamani kwangu, jambo hilo hutokea mapema kabisa. Na hiyo ndio fitra ya mwanadamu, kwa sababu mama ndiye anayemnyonyesha, mama ndiye anayemwogesha, mama ndiye anayefanya kila kitu kwake. Sasa tutakapoliondoa jambo hili, tukawa ikawa mama hana nafasi ya kumtazama mtoto wake, kashaweka maziwa kwenye chupa, au ameweka maelekezo ametoa kwa dada wa kazi, utamlisha mtoto, utafanya hivi, pampers hizi hapa, kuna kitu kile pale, mtoto akilia mfanyie hivi, alafu yeye ashika njia na kwenda zake, haonekani ila baada ya masaa 8-9 ndio anarudi nyumbani. Jambo hili lina taathira kubwa sana kwa watoto wanaolelewa katika mazingira haya, kwa sababu hawapati ile hanana na ile huruma ya mama katika nyumba zao na katika kukua kwao. Sasa mimi nataka kulizungumza jambo hili kwa ikhtisari sana, lakini nimetanguliza kutaja sura hii niliyoitaja kwa lengo la kutaka watanabaisha kwamba hii ndio hali halisi iliyopo katika jamii yetu. Wanawake wamepoteza nafasi waliopewa na sheria ya Kiislamu, na wanaona kana kwamba kufanya hivyo ni utumwa na kurudishwa nyuma, kwamba watu hawa mashehe hawa hawataki maendeleo. Huu salafi unaorudisha watu nyuma. Watu wamepiga hatua, sasa hivi wako mbele, wao wanawarudisha nyuma kuwazuia watoto wa kike wasifanye kazi. Sasa kwanza nataka kuambia kwamba hilo si la kweli. Sisi tunataka watu wafanye kazi, lakini kazi zifanyike ndani ya mipaka. Kama mwanamke ana masuhulia ya kulea na kuisimamia nyumba yake, hii ndiyo kazi ya kwanza inayotangulizwa juu yake, kwa sababu katika hili ndipo panapojengwa jamii sahihi ya Kiislamu. Mwanamke anapofanya jambo hili anafanya ibada kubwa ambayo haina mfano, na ibada yoyote bila shaka nafahamia kwamba ibada au jambo la kiibada ni jambo linalohitaji asabri ndani yake, na halina wepesi. Jambo la kiibada siku zote lina uzito, kwa sababu shetani hutia uzito ndani yake. Sasa ukitaka wepesi na ili ufanikiwe katika hiyo ibada yako, basi kuna baadhi ya mambo ambayo watakiwa uyatangulize katika nafsi yako, uyajue. Jambo la kwanza katika mambo muhimu ya kuwatazama mwanamke wa Kiislamu ni suala la ikhlas katika kuwalea watoto wake na kuitazama nyumba yake. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi, anasema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinu al-qayyima. Na hawakuamrishwa wao isipokuwa wamwabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini na hali ya kuachana na mila zote na kushikamana na Uislamu na wasimamishe swala na watoe zaka, na kufanya hivyo ndiyo dini iliyonyooka, dini ya usawa. Kwa hiyo ayuhal ukhti almu'mina as-salafia, pale unapotaabika wewe katika kumlea mtoto wako au kuwalea watoto wako, pingine usiku kucha ukawa unakesha kwa sababu ya kuumwa mtoto au mtoto alia tu, umekosa usingizi, mtoto amekosa usingizi ya kutaabisha usiku, au tabu mbalimbali za kumwelekeza mtoto fanya hili acha lile, au kufuatilia masomo yake au kumsimamia kwenye kazi zake za nyumbani, ugumu wowote unaokumbana nao wewe tarajia ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye Allah hatapoteza punje ya ujira utakaoufanya, ya amali utakaoifanya. Wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ijapo ikiwa ni uzito wa haba ya khardal, punje ya khardal, punje ndogo kabisa, basi tutaileta hiyo siku ya kiyama, na sisi natosha sisi kuwa ni wenye kuhisabu. Usimpe shaitani nafasi ya kutawala mawazo yako akakwambia utafanya kazi hii mpaka lini, kwani wewe umekuwa ni yaya wa kulea watoto? Kwa nini asiwekee mfanya kazi mume wako wa kulelea watoto wako? Wewe utataabika hivi mpaka lini? Mzako wako huko unafanya kazi, wapata mishahara, wawasaidia wazazi wao, wewe una kazi ya kulea watoto tu nyumbani. Shaitani asikuletee mawazo hayo akakutoa katika daa, katika ibada hii al-ali al-azima al-jalila. Ihtasibi, fanya taka ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali unayoifanya, wala usidharau amali hiyo ukaona ni amali ndogo. Mtoto wako huyu utakapomlea katika misingi ya sawasawa, akakuwa katika misingi iliyo bora, akajifunza kutoka kwako kwa kauli zako na vitendo vyako, na Allah akampa uongofu, wewe una mchango mkubwa kabisa katika hilo, utakuwa na mchango mkubwa katika hilo, na ujira wako hautakatika hata baada ya kufa kwako. Maadamu feri hii itakuwa ni yenye kuendelea kwa mtoto wako, basi na wewe utaendelea kupata ujira. Kwa hiyo si sawasawa kuona kana kwamba wadhulumiwa wewe, wewe umefungwa kazi yako kulea watoto tu, au si sawasawa ukafanya taksiri katika jambo hili, ukawa umezembea katika jambo hilo la kumlea mtoto wako. Na uzembe siku zote unakuja kwa kukosekana ikhlas, lakini kile utakapokuwa na ikhlas na ukaona kwamba jambo unalolifanya ni jambo la kheri na unalifanya kwa ajili ya Allah, na shati na uchangamfu unakuja upya katika hili, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameshajalia mapenzi ya kimaumbile ya mzazi kumpenda mwanawe kabla ya kuwa ni ibada. Sasa wewe wampenda mtoto wako kimaumbile, kifitra, lakini pia katika hilo, pamoja na kumpenda, bado waambiwa unapomhudumia na unapomsimamia ukiwa unatarajia thawabu, utapata thawabu, kwamba namuandaa mtoto wangu huyu akue katika makuzi mema ili aje kuwa ni msimamizi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukawa unakimbilia kwenye salahi ya mtoto wako, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakupa ajri katika hilo. Na watoto huharibika sana kupitia mikono ya kina mama ambao hufanya mambo ya malezi kienyeji bila kujali misingi ya dini, bila kujua kwamba unachokifanya ni ibada, kama anavyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Kila chenye kuzaliwa huzaliwa katika maumbile sahihi ya Uislamu, lakini isipokuwa wazazi wake ndio ambao watamfanya awe Myahudi au Mnasara au Majusi. Kwa hiyo Allah, Allah, ayatuha al-ummahat, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, enyu kina mama wa Kiislamu, na mfahamu ya kwamba mnachokifanya katika kuwalea watoto wenu na kuzisimamia nyumba zenu ni sehemu katika ibada na wala si utumwa. Lakini katika jambo lingine ni muhimu, baada ya kuwa na ikhlasi katika suala la malezi na kusimamia nyumba yako, ayatuha al-amatu al-muslima, ni jambo la ilmu. Baada ya ikhlas, ili malezi yako yafanikiwe, unatakiwa kuwa na elimu ya kufahamu halali na haramu, na kufahamu misingi ya dini na itikadi, lipi la sawa na lipi si la sawa. Kwa hiyo unatakiwa utazawadi bil ilmi shar'i, ujizatiti katika suala la elimu ya kisheria na kuongeza maalumati yako kila siku. Kwa hiyo usikauke katika durusi za ilmu na kufuatilia mambo ya kielimu, huku ukisema rabbi zidni ilma, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyomwamrisha hilo mtume wake, wa kul rabbi zidni ilma, nasema e Mola wangu nizidishie elimu. Dini yetu inalingania elimu, kama vile inavyowalingania wanaume hivyo hivyo inawalingania wanawake, kwamba wanawake pia wana haki kubwa ya kujifundisha katika dini yao. Na haya yana mifano mingi kutoka as-salafu na as-salafu salih, salafu na salih radhiwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, juu ya jambo hili, wanawake wao na wanaume wao, namna walivyokuwa na hirsi katika suala la ilmu. Na mwanamke anapokuwa ametaalamika akajipamba na ilmu, ana uwezo wa kujenga na kuleta taathira kubwa katika dini kwa jamii iliyomzunguka. Lakini maalasaf, kwa masikitiko makubwa, mpaka hii leo sehemu nyingi unazotembea walioko Waislamu, utakuta maduati wanaume na mashekhe ni wengi sana, lakini kwa upande wanawake pingine hakuna hata mmoja. Wanawake hawana wanawake wenzao wa kuwasomesha, na ni jambo kila siku linaendelea hivyo hivyo hivyo, linaendelea, maisha yanakwenda na wao wanakwenda hivyo hivyo. Bila shaka, laysa dhakaru kal untha, hawezi kuwa sawa mwanamume na mwanamke kutokana na hali za kimaumbile na mambo yanavyokwenda, lakini wamefikia kiwango kikubwa sana cha kudorora katika suala la elimu. Wanawake wanashughulishwa na mambo mengine mengi yasiyokuwa elimu. Inapokuja suala la elimu, nyudhuru zinakuwa nyingi sana, na uvumilivu wa kutafuta elimu unakuwa ni mdogo, kinyume na walivyokuwa wanawake katika kipindi kilichotangulia. Ukiangalia mifano mathalan katika baadhi ya miji, Ahlus Sunna fi Yemen mathalan, watu wa sunna katika nchi ya Yemen, hasa hasa katika zama zile za Darul Hadith bin Dammad wa Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, utawapata wanawake wamepiga hatua katika suala la ilmu. Kuna katika wao mudarrisat wenye kuwasomesha wenzao, wakawasomesha elimu mbalimbali, kuwasomesha Qur'ani, kuwasomesha fiqhi, kuwasomesha aqida, wako ni kuwasomesha wenzao masomo ya lugha mbalimbali, masala ya lugha, nahwu na mingineyo, wamejitosheleza katika upande wao ulumul hadith, bali kuna muallifat wanawake wenye kufunga vitabu. Yani khairun adhim katika mujtamaa ule. Ukija katika jamii yetu utakuta wakina mama na kina dada wako mbali kabisa na suala la elimu, na wakama watakwenda katika madaris basi ni kwa uvivu au kwa msukumo wa umezao, lakini hawafanyi ihtimamu na kusoma wala kusomesha. Na mara nyingine utoa sababu kwa baba majukumu mengi, huku usafishe nyumba, huku walee watoto, huku mwangalie mume, changamoto za maisha. Nataka ifahamike tu kwamba haya yanawasibu wanawake huku na vile vile yanawasibu wanawake kule, lakini wale walijitambua wakachukua nafasi yao ile vile inapatikana. Kwa hiyo wakina mama watakiwa wajitambue, wajigawe, wajue kwamba kuna nafasi kweli ya kusimamia familia, kadhalika kuna nafasi ya kufanya ibada nyinginezo kama ibada ya kusoma. Ilmu ndio msingi utakao kuongoza wewe katika kuilea familia yako na kumuongoza vile vile mume wako na kuongoza mtoto wako. Haya yote hayawezi kuwa kama wewe utajisimamia katika suala la elimu. Hivyo hivyo wanawake wana changamoto nyingi sana, changamoto nyingi zinazowakabili katika jamii zao wanapokuwa na wanawake wenzao ambao wako mbali na da'wa, wako mbali na dini, wanahudhuria katika sehemu tofauti tofauti au katika familia, wanahitaji elimu ya kuongoza watu. Na ikiwa hana elimu mwanamke huyu hata kuwa na msimamo wa sawasawa. Kwa hiyo ataongozwa yeye badala ya yeye kuongoza. Kwa hiyo nasisitiza sana wakina mama, wakina dada, shime katika suala la ilmu, mujitahidi kukitumia vizuri kituo hiki na vituo vingine vya Ahli Sunnah wal Jamaa katika kufanya muzahama katika suala la ilmu. Msongamane katika milango ya misikiti na milango ya madarasa kwa ajili ya kusoma ilmu, na kutotumia nafasi hizi kuleta mizozo na mipasuko baina yenu au baina ya familia zenu. Muogopeni Allah tabarak wa ta'ala. Panapofunguliwa darasa wakawa kuna wanawake, basi wasiitumie fursa hiyo katika kujenga mizozo na kujenga sio tafahumi baina yao au baina ya familia na familia nyingine. Wao wafuate swala la kusoma, masala ya umbea na maneno yasiyokuwa na maana wanatakiwa wayaache, na wala wasielete mambo hayo katika madarasa. Lakini cha msingi zaidi ni kupitia kusoma, kuhifadhi, kuangalia masomo yako na kufuatilia mambo ya ilmu. Lakini usisahau kwamba wewe ni mama na una familia, una mume, una watoto, wote watakuangaliwa na wewe. Kwa hiyo usomaji wako hautalingana sawa na wanaume waliotafarari katika jambo la elimu, lakini ukidumu katika kusoma ukamaliza miaka 10-15 wewe wasoma tu kwa kujipangilia, labda kwa kila wiki mara mbili mara tatu uhudhurie darasani kwa kadiri ya vile mtakapokuwa mmeafikiana, ninaamini kwamba mara mbili mara tatu hizo ukidumu juu yake na wewe ukafanya bidii kwa kiasi chako na maarifa aliyokujalia Allah subhanahu wa ta'ala, utapiga hatua kubwa sana katika swala la elimu. Na hii elimu itakusaidia katika kuwalea watoto wako, itakusaidia katika kuendesha mambo yako ya kifamilia. Jambo la tatu ambalo ninanasihi kwenu baada ya ikhlas na elimu ni ashuuru bilmasuliyya. Mwanamke lazima ahisi umasuliyya kwamba yeye amebeba mzigo wa masuliyya, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waqudhuha an-nas walhijara 'alayha mala'ikatu ghilaabun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah subhanahu wa ta'ala katika surah at-tahrim aya 6 anawasemesha waumini wakiwemo wanawake, anasema enyi ambao wameamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, zikingeni nafsi zenu na nafsi zilizokuwa chini ya amri yenu na ahli zenu zikingeni na moto, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akauwekea wasifu moto huo, akauelezea akasema, waquduha an-nas, mawakio ya moto huo ni watu, walhijara, yani kuni za moto huo ni watu, walhijara, na mawe, alaiha, walautawalia juu yake moto huo, malaikatun ghiladhun shidad, malaika waliowasusuwavu wenye nguvu mno, ghiladhun shidad, la yaasuna Allah ma amara wayafaluna ma yufaru. Kwa hiyo kila aliyepewa mamlaka ya kukisimamia kitu anasemeshwa katika aya hii kwamba aikinge nafsi yake na nafsi iliyoku chini yake, ahakikishe kwamba, uhakikishe wewe mama unawakinga watu wako, watoto wako wa kike na wa kiume, unafanya juhudi kubwa kabisa ya kuwakinga na moto kwa sababu ya mafunzo utakayoyatoa kuwapa wao. Ukikaa nao usizungumze na wao mambo ya kilimwengu tu, ikawa unawapa hiki unawapa kile na stories hizi na zile na umbea huu na ule, badala yake wewe pia vile vile baadhi ya nyakati tena kwa kipindi kikubwa mafunzo ya dini ambayo waona kwamba haya yatawasaidia kuwakinga na moto, yatawasaidia. Mtu atakumbuka kwamba mama yangu mimi zamani aliniambia kadha wa kadha. Kuna baadhi ya watu wanaishi kwa wasia wa wazazi. Mimi nilipokuwa mdogo baba yangu aliniusia mimi nisifanye kadha, mama yangu mimi aliniusia akaniambia kadha wa kadha, mpaka leo hii nakumbuka jambo hili. Kwa hiyo maneno ya wazazi yana nafasi kubwa sana kwa watoto wao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anataka watu wawe na masuhulia, wahisi kwamba wana masuhulia ya kuzilea familia zao, wahisi kwamba wana masuhulia ya kusimamia watoto wao na familia zao, wazikinge nafsi zao na moto na nafsi zilizokuwa chini ya utawala wao. Ya ayyuhalladhina amanu quu anfusakum wa ahlikum nara, na kadhalika hadithi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akatuambia pia kwamba na mwanamke, almar'atu ra'iya, ni msimamizi mwanamke katika nyumba ya mumewe. Mwanamke pia amepewa mamlaka ya kusimamia nyumbani kwa mumewe, kwenye nyumba yake awe ni msimamizi bora, na atakwenda kuulizwa kwa kile anachokisimamia. Kwa hiyo wewe huwezi kujivua katika jambo hili, ni lazima ufahamu kwamba mwanamke wewe una masuhulia. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anatuambia kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma pale aliposema أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما يي أممسكي متومي والله صلى الله عليه وسلم أنا سيما كلكم راعي يوتي نيني وتشونغا يعني وسماميزي ومسؤول عن رعيتي ناني من يقوليز وكوسيانا نوتشونغا جواكي كوسو رياواكي فالإمام راعي كيونغوزي يي نمتشونغا جي وسماميزي wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, na yeye kiongozi ni mwenye kuulizwa kuhusu raia wake. Kadhalika warajulu fi ahlihi ra'i, na mwanamme kwa ahli zake ni mchungaji. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, na yeye ni mwenye kuulizwa kuhusiana na uchungaji wake. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema na mwanamke katika nyumba ya mumewe ni mchungaji. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, na yeye ni mwenye kuulizwa kuhusiana na uchungaji wake. Wal khadimu fi mali sayyidihi ra'i, na mtumishi katika nyumba ya mumewe vile vile ni mchungaji. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, na yeye ni mwenye kuulizwa kuhusiana na uchungaji wake vile vile. Fakullukum ra'i, anasema Abdullah bin Umar, فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ممن يسكي هاي قمتم صلى الله عليه وسلم, وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال na ninadhani pia Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema warajulu fi mali abihi ra'i, na mtu katika mali ya baba yake ni mchungaji, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, na yeye ni mwenye kuulizwa kuhusu uchungaji wake. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote nyinyi ni wachungaji na nyote nyinyi ni wenye kuulizwa kuhusiana na uchungaji wenu, yani kuhusiana na usimamizi mliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa awe na shuhuri ya masuhulia, ahisi yale masuhulia aliobebeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ataulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu mtoto wake, binti yake, mtoto wake wa kiume, na nyumba yake, na kila kitu chake, tasarufati zake zote zile atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii nukta ya tatu unatakiwa uifahamu vizuri, nao ni kuhisi masuhulia, kwamba wewe na wewe ni na masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu familia yako. Na ukilihisi hilo, bila shaka utatekeleza wajibu wako, na utakapotekeleza wajibu wa kusimamia masuhulia yako ulionayo, bila shaka utasalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utaleta tija au natija iliyo bora hapa ulimwenguni kwa kuzalisha kizazi kilichochema. Watoto wanahitaji malezi, malezi ya baba na mama. Na wale ambao hawakulelewa na mama zao na hawakufunzwa na mama zao, basi ulimwengu utawafunza. Na dunia kama tunavyoiona ilivyojaa mambo mengi mabaya ambayo si ya kumwelekeza mtu na jambo la akhira, jambo la sawasawa, jambo la dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Dunia inamwelekeza mtu katika upande wa ushaitani, bali dunia inamwelekeza mtu kumpeleka katika moto. Usipowashika watoto wako vizuri, ukawapa maelekezo vizuri kwa elimu na hikma na busara na ikhlas, una hatari kubwa sana ya kuwakosa watoto hao pindi watakapokuwa watu wazima, na pingine wewe ukawa ni sababu ya kuangamia kwa kuwa ulizembea katika kuwalea watoto wako. Lakini nukta nyingine pia ambayo ni muhimu katika suala la malezi, la budda min at-tafahum baina al-abawain. Hii ni nukta muhimu sana. Nukta hii inawahusu kina mama, kadhalika inawahusu kina baba. Suala la watu kuwa na maelewano, wanandoa kuwa na maelewano katika nyumba yao, baba na mama hujenga maelewano baina yao, na pindi wanapokosana basi wasidhihirishe tofauti zao baina yao au baina ya watoto wao mbele za watoto wao, wajitahidi kumaliza tofauti zao wao wenyewe. Watoto wasione tofauti zenu na malumbano yenu na kukashifiana kwenu au kupigana kwenu, watoto wasione haya. Hata kama mna ghadhabu, kuna baadhi ya kina mama wanapokuwa wameghadhibika, wameghadhibishwa na waume zao, iwe kwa haki au kwa batili, basi hutumia hatua mbaya kabisa, na miongoni mwa hatua hizo ni kupandikiza chuki kwa watoto dhidi ya wazazi wao, ni baba zao. Atamsema baba yao, baba yenu nyinyi hawajali, hawajali kuwanulia nguo, hawajali kuwafanyia hivi, baba yenu ana ihsani, mimi hanitazami, hana hiki, afanyi hiki. Wako wakina mama ambao hutumia fursa hiyo wanapokuwa wanazozana baina yao na waume zao kupandikiza chuki kwa watoto. Ghafla tunatokea kwamba mama ana mtoto anamchukia babake kwa sababu ya vile mama anapumtia maneno. Kwa hiyo haya mambo yanaathiri katika malezi ya watoto, panatokea mpasuko ndani ya nyumba, kuheshimiana kunapotea katika nyumba. Sasa lazima wazazi wafute tofauti zao au wazimalize tofauti zao, kwa sababu kuzifuta kabisa haiwezekani, kwa kuwa wao ni wanadamu, kukosana na kupishana ni mambo ya kawaida. lakini wajitahidi kumaliza tofauti zao bila ya kuwashirikisha watoto wao katika hilo. Lakini pia kama hakuna ufanisi, hakuna maelewano baina ya baba na mama, ufanisi katika malezi utapotea, kwa sababu ni swali la ushirikiano baina ya baba na mama. Ikiwa baba yupo, basi ushirikiano unahitajika kwa kiasi kikubwa sana baina yao. Kwa hiyo lazima wawe na maelewano. Na hii ni nukta ya nne. Nukta ya tano ni kuhakikisha kwamba mama anapandikiza roho ya dini nyumbani kwake, mafunzo ya dini. Mfunze mtoto wako adabu za Uislamu tangu akiwa mdogo, kumwelekeza wakati wa kula aseme bismillah. Mfundishe jambo hilo akiwa bado mdogo kabisa, akitaka kula mwambie aseme bismillah, bismillah, wamsemesha bismillah aseme. Hivyo hivyo atakwenda atakuwa nayo hiyo. Lakini pia umpandikizie kwamba hii ndio dua watakiwa uiseme wakati wa kula, pia vile vile dua wakati wa kumaliza kula. Pia umpe maelekezo katika kula, kwa maana kwamba ale kwa mkono wake wa kuume, mkono wa kulia, mwelekeze hivyo. Ukimpa kitu, ukiona apokea kwa mkono wa kushoto, mnyime wakizuia mpaka mwambie nipe mkono wa kulia. Azoee hivyo adabu za Kiislamu, yaani mfano wa mambo kama haya. Mfundishe dua wakati wa kulala na faida ambayo inapatikana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atampa hifadhi katika usingizi wake ikiwa atasoma dua hiyo kwa mujibu wa mafunzo ya Uislamu. Lakini haya yote tunayosema yanajengeka kule kwenye nukta ya pili, mpaka wewe mwenyewe hizo dua wewe wazijua. Na haiwezekani kama hukusoma hukuhudhuria katika madaris. Kwa hiyo ujitahidi usome ili utoe malezi sahihi kwa wanao, kupandikiza roho ya dini kwenye nyumba yako. Waelezee mambo mazuri yanayohusiana na dini, na waepushe na mambo mabaya ambayo yatawapotezea muda wao na yatawaangamiza. Wazazi wawaepushe watoto wao na michezo kama ya game kwenye simu au kwenye sehemu nyingine, wakapoteza muda wao mwingi wakawa watoto wacheza michezo ya lahu. Watoto takiwa wacheze, lakini michezo mingine waepushe nayo, kwa sababu itawavuruga mambo hayo katika akili zao na dini zao. Waepushe na kila kitu ambacho kitapeleka kwenye hatari. Waepushe na kusikiliza mziki, pandikiza roho ya dini. Wasikize Qur'ani au wasikilize maneno yaliyokuwa halali kusikilizwa, ama kuwafungulia miziki ukawaamrisha watoto wacheze na kuwasifia kwenye kucheza, kwamba acheza vizuri, apatia, ni kwamba unamwandaa aje kuwa msanii na mwanamuziki. Waepushe hawa na filamu na musalsalati za batili, kwa sababu ilivyo kibinadamu ki tunapowatazama wale watu kwenye musalsalati zile, anavutika na baadhi yao na anatamani awe kama fulani. Atakayemuona pale, kama ni filamu zile au msalsalati za Kihindi au za Kiarabu au za Kituruki au za Kiswahili za Kitanzania au za Kinigeria au za Kikongo au nyinginezo, ghafula mtu anavutika na yule anayemuona afanye vizuri pale, anemkubali. Waepushe watoto wako na vitu kama hivyo. Huyu ni adui ambaye atakuja kuwa kikwazo kwako wewe huko mbeleni kwenye safari yako ya kujenga familia iliyokuwa sahihi. Waepushe na mambo mabaya, hata ikisadifu kwamba amepata amesikia jambo baya huko nje, huko barabarani, kasikia mziki, kasikia jambo fulani, basi jambo hilo lisiwe nyumbani kwako. Nyumbani kwako ni mahali pa maelekezo na kukosoa yale mabaya, kama jambo fulani ni baya, si zuri. Na wewe mama una kauli kwa mwanao, yeye anakusikiliza sana. Ukimwambia jambo fulani hili ni jambo la kishetani, hawa watu ni waovu, ukifuata njia hii utakwenda, itakupeleka kwenye moto wa jahannam, hawa watu ni waovu, wewe sisitiza hilo. Huu mziki ni kitu kibaya, hili ni jambo la shirki mathalan, kama ni shirki, shirki ni mbaya, Allah subhanahu wa ta'ala hasamei shirki mtu akifanayo. uogopeni moto, ikawa roho ya dini unaipatikiza nyumbani kwako, basi angalau atakuwa atapata mahali pa masahihisho kwa yale aliyokutana nayo barabarani. Lakini kama ikiwa barabarani atasikia mziki, yuko ndani ya daladala atasikia mziki, yuko skuli atasikia mziki, yuko kwa jirani atasikia mziki, akija nyumbani wewe wamwamrisha acheze, halasi hapo huna mtu tena, na wewe ndiyo ambaye utakuwa umelipandikiza hili, na wewe utakuwa ni masuula mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala juu ya yote haya yanayomsibu mwanao. Kwa hiyo kupandikiza roho ya dini, udini upandikizwe katika roho za watoto wetu, kupenda dini na kuyapenda maadili yaliyo bora. Nafasi hii iko nayo mama, kwa sababu nafasi muda mwingi mama ndiye anayeishi na watoto. Lakini hili nalo ni pale mama atakapokuwa anahisi masuhulia. Nataka kusema kitu hapa. Kuna wakina mama ambao wao wanafanya kazi au wameshughulishwa nje ya nyumba zao, kwa hiyo wako mbali na watoto wao kwa muda mrefu. Hao kwenye mtihani mkubwa sana, na mtihani huu hawawezi kukwepa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba hawataulizwa kwa sababu eti wafanya kazi. Na kuna ambao wanakaa mbali majumba yao na watoto wao, kwa sababu watoto muda mwingi wanakuwa kwa mashughuli. Akitoka asubuhi taa za waka hazijazimwa, akirudi ni usiku taa za waka zimewashwa, mchana kutwa hayupo nyumbani. Huu ni mtihani na katika changamoto za kulea, taangalia namna gani ya kukabiliana nazo. Lakini watu wanaoishi kwenye miji wana changamoto kama hizi nyingi sana. Lakini mimi sitaki kuzungumzia sehemu hii. Sehemu nitaka kuzungumzia sasa hivi ni pale kuna wakina mama wako nyumbani, hawaja kwenda mahali popote, watoto wapo nyumbani, wengine hawakwenda mahali popote kama hizi siku za Jumamosi na Jumapili. Lakini mama huyu kuwepo kwake na kutokuwepo ni sawa muda wote, kwa sababu ana smartphone muda wote. Yeye yuko kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye Twitter, aangalie umbea huu, ana comment pale, anaandika kile, anafanya hivi. Yani kuna wanawake wao wana ugonjwa wa simu, hawezi kukaa na simu yake mbali dakika 10, hawezi. Ni kama moyo wa pili tayari ana moyo mwingine, hawezi kukaa nao mbali. Kama akiacha simu, basi simu yuko kwenye chaji, lakini wakati wote yeye yuko na simu, simu na yeye. Hata mtoto akimsemesha hamsikilizi, akimkera zaidi atampiga kofi aondoke pale, sitaki fujo, kacheze huko. Kuwepo kwake na kutokuwepo ni sawa, bali kuna madhara makubwa zaidi. Kwa watoto wanafanya wanayotaka, mama yeye yuko katika mitandao huko ya kijamii, afuatilie umbea na habari. Ittaqillaha ayyatuha al-amatu al-muslima, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Unamaliza nguvu zako, unamaliza mali zako, unapoteza umri wako katika mambo ya lahu na lagu na mambo ya kipuzi. Unaipoteza nguvu kazi ambayo ulikuwa unatakiwa uitumie vizuri ya watoto wako katika kupandikiza ruhu ya kidini kwao. Utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usipoteze haki za watu, haki ya mume wako na watoto wako na wengineo. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqa, mpe kila mwenye haki haki yake. Kwa hii ni nukta vile vile muhimu na ya msingi. Nukta nyingine ya sita katika mambo ambayo yanawasaidia wazazi, hasa mama katika kuwalea watoto, ni addu'a as-salih lilwalad, addu'a lilwalad bilhidayah wa adam addu'a alayhi bis-su', wa adam addu'a alayhi bis-su', ni kuwaombea watoto dua njema na kutokuwaombea dua mbaya. Watoto ni roho, watoto ni wanadamu kama vile walivyokuwa wanadamu wengine. Na uongofu katika mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye ambaye yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, anamuongoza anemtaka na anampoteza anemtaka Allah, anemtaka Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza ukafanya juhudi kubwa na nguvu nyingi ukazitumia katika kumwelekeza kijana wako, lakini kijana mtoto wako asisikie, akawa yeye siku zote ni munharifu, anakukwepa na kuingia katika mambo mabaya. Tumia silaha moja kubwa kabisa ambayo itakusaidia biidhnillahi ta'ala, nayo ni dua. Kila unapopata fursa wewe ukiswali swala zako za faradhi, ukiswali swala zako za sunna, waombee watoto wako hidaya, waombee watoto wako kheri. Omba kheri kwenye nafsi yako na kwa watoto wako. Kila unapopata faragha ukanyanyua mikono ukamuomba Mola wako, basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Na mfano wa adhiya kama hizo, usiache kuwaombea watoto wako bado wadogo, au washakuwa na maarifa, au washakuwa watu wazima wana familia zao. Mama wewe, tumia fursa hiyo kuwaombea watoto wako dua njema, na wala usiwaapize kabisa kuwaombea dua mbaya za kuwaangamiza. Waombee dua njema za kuwaongoza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na sio dua za kuombea vipato tu na riziki na mambo ya kilimwengu, ikawa wewe lengo kubwa kabisa ni kwamba wafanikiwe katika dunia yao. Na kwanza Waislamu wanapofanya katika sifa zao huomba kheri za dunia na kheri za akhira, au kheri za akhira na dunia, hakikisha unawaombea watoto wako dua njema. Usiwache tu hivi, vile vile muombee mume wako, waombee jamaa zako, wazazi na ndugu wengine. Lakini ukitaka kufanikiwa kwenye malezi, mtangulize Allah subhanahu wa ta'ala mbele yake. Yanyua mikono umuombe yeye katika wakati wa mchana na wakati wa usiku, katika wakati wa faragha, katika swala ya zako za faradhi na za sunna, wa muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe uwezo, akuwafikishe katika ibada, na kadhalika awaongoze watoto wako. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. نوني تنجنزي ميبي قد يكسسي تانكو وومبي دعاء الله تبارك وتعالى كتنجنزي ودتواكو اكسديفو كباليو ودوهيو باس منالي سعادة وفاتا ويما ويما خيري نينك تتقهو لمن لا تسزي تمية فوسا كمبا ووزو ويتو نمي بانغو ويتو kwamba ndiyo itakuwa na nafasi ya kuweza kuolea watoto na kuongoza, kwamba tuna mipango, tuna mikakati, tukamsahau Mola aliyetuumba na tukasahau kwamba wale ni wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala huongoza mtakaye na kumpoteza hata mtakaye. Kama amewaandikia Allah upotevu, basi usiwe sababu ni wewe eti kwa sababu umezembea ukupata muda wa kumlea, au ulifanya taksiri, muda ulikuwa nao lakini kwa sababu ya ujinga ukashindwa kutoa mafunzo sahihi na vinginevyo. Wewe usiwe ni sababu ya kuangamia mwanao. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alayha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum ويفعلون ما يؤمرون. نماليزيه kwa kusema tutumieni fursa ya uwepo wa mashaikh na maduati wa khairi na vituo vya elimu kama hiki katika kujifunza dini yetu. Fursa hii ni fursa kubwa na ni neema kwetu kuwepo kituo kama hiki, hasa kwa wakazi wa eneo hili na wale walio jirani na eneo hili. Wajitahidi katika durusi za ilmu na washirikiane katika kheri hii, kujitaalamisha katika dini yao huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatia khairi baina yake. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wa salaam.